Na, sziasztok! Imádzunk. Hello, we're gonna pray. Uram, csak ahogy így kinyitjuk az ígéret, kérlek, így te szólj hozzánk. Lord, as we open your word, we just ask you to come speak to us. Nem kell csak így a lelked, de így te taníts minket, te mutasd meg, hogy ma mit akarsz nekünk személy szerint adni. Just please teach us through your spirit and show us what you would like to teach us today. És kérlek, áld meg ezt az alkalmat. And please bless this time. Amen. Amen. Na, ma a Golgota Gyüli egyik ilyen alappilléről fogunk tanulni. We're going to learn today about one of the pillars of this church. Nyissátok ki a Bibliátokat, Sirák könyve 3:26. Mi? Sirák. Ószövetség. I don't know what he just said. Van valakinek ilyen? Az rossz Bibliát vett. Igen, ez a katolikus Biblia, ez most nem kell. So he just said open your Bibles to a book that's in the Catholic Bible, but if you have that book, you should get another Bible. Yeah. Okay, mai nap topikja a szeretet lesz. Today's topic is about love. Onnan jött az egész, hogy nyáron én tanulmányoztam a korintusi levelet, és ahogy szokott eljártam az Korintus 13-hoz. During the summer I was reading 1 Corinthians and I reached chapter 13. Ez az a rész, amit szerintem már mindenki milliószor elolvasott, meg átrágott, meg visszatért hozzá. This is probably one of those chapters in Corinthians that you've probably read more than once. Tehát ezt ilyen, hogy a szeretett himnusznak ezt még azok is ismerik, akik nem semmi közük Jézushoz. Volt én a szeretársam, aki fejből tudta, pedig egyszer nem volt gyülekezet. It's a very popular part of the Bible. One of my classmates knew it, even though he's not a Christian. Na és hogy ugye én sokszor átszettem már, és így gondoltam, hogy hát ebből már minden tudok, mi újat adhat. I've read through it a lot of times too, and I was just wondering, what new can it teach me? Tehát csak így menjünk át rá, hogy gyorsan aztán keressünk el, amiből nem tudok semmit. So let's just read through and just find a part that I don't know nothing about. Szóval elgondolkoztam, hogy ez elég hülye logika, mert ha annyiszor visszatértem, akkor biztos elég fontos része a Bibliának. That's pretty stupid logic, because if I've come back to it so many times, then it's probably an important part of the Bible. Szóval az Úr azt mondta, hogy nem. Ezt nézzük meg normálisan. So God said, let's take a look at this more in depth. Miért is olyan fontos a szeretet? Miért is olyan fontos, hogy tudjunk róla? Ami? So why is love so important? Why do we have to know about it? Lapozzunk a Máté 22:36-hoz. Let's go to Matthew 22:36. 22:36. Tehát amikor Jézust a farizeusok faggatják. This is when the Pharisees were trying to catch Jesus by asking him questions. Azt kérdezik tőle, 36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Eként parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. So from verse 36 of chapter 22. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. All the other commandments and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Most annék, hogy nagyon kivoncolnánk, annyit biztos észrevettetek, hogy hogy kezdődik az első, szeresd uradat, és a második, szeresd fele barátodat. So if we took it apart, you'd notice that the first thing he says is, so the first and greatest commandment is you must love the Lord your God. And then the second is love your neighbor as yourself. Szóval ez fontos lehet, hogyha a két legfőbb parancsolat erről szól, ezzel kezdődik. So love should be important, you know, if the first or these two important commandments talk about loving. Akik érdekel, amúgy itt 3 Mózes 19:18-at idézte Jézus, ott mondta az Úr, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. 19:18. So Jesus was quoting Leviticus 19:18. A másik pedig Isten ugye önmagát nevezi a szeretetnek. Another thing is God calls himself love. Ugye 1 János 4:8. In 1 John 4:8. Igen, ugye úgy végződik a vers, igen, más, hogy mert Isten szeretet. The verse ends for God is love. És nem tudom, megnéztétek már, hogy az egész ige verset, mert ezt is sokszor így mondogatjuk, hogy Isten a szeretet. I don't know if you guys have read the entire verse, because we usually say that God is love quite frequently. Szóval az egész 8-as így szól. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. So the entire verse says, but anyone who does not love does not know God, for God is love. Szóval, hogyha nincs bennünk szeretet, akkor nem ismertük meg Istent. So if we don't have love in ourselves, then we don't know God. Ez elég komoly, mint ez pretty serious thing. Ez az egész kereszténység létünknek a lényege, hogy megismerjük Istent, egyre közelebb kerüljünk hozzá. So the whole purpose of being a Christian is to get to know God better. Tehát ez a szeretet nem egy ilyen opcionális dolog. It's not an optional thing. Tehát ez alapja mindennek kb. It's love is the base of everything. Nem másleg Isten azt parancsolta, szeressük az Úrunkat is és fele barátunkat. And God also commanded us to love Him and to love our neighbors. És ahogy olvastuk, nem ismerhetjük meg Isten szeretet nélkül. And as we read, we cannot know God without knowing szóval love. Fontos. Menjünk akkor az 1 Korintus 13, 4 hethez. So let's go back to 1 Corinthians 13. 4-estől 7-esig. Verses 4-7. Milyen is a szeretet? Mi a tulajdonságai? What are the characteristics of love? A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de egyetörül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. So from verse 4, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Love does not demand its own way. Love is not irritable and it keeps no record of when it has been wronged. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance. Nem tudom, elgondolkoztatok már azon, hogy ezek nem annyira ilyen magától értetődő tulajdonságaink, hogy mi türelmesek vagyunk és a többi. So a lot of these characteristics don't really talk about ourselves. Ezek nem ilyen feleszületett emberi tulajdonságok. So we aren't really born with these characteristics. Mit mond erről az Úr? What does God say about this? Isten azt mondja, hogy Isten szeretet. Isten a szeretet. God says that He Himself is love. Nem azt mondja, hogy az ember a szeretet. Not that people, Isten, like us, that we are love. Ez Isten, tehát az ő tulajdonsága. So this is God's characteristic, not ours. De hogy lehet milyen kis ez a tulajdonság, hisz arra kér minket, hogy ezt szeressünk. But how can this be our characteristic too, since He calls us to love one another? Ki tudja, hogy a lélek gyümölcsei közül mi az első a sorba? Who knows what the first fruit of the Spirit is? Szeretet, igen. It's love. Ugye Galata 5.22 úgy kezdődik. In Galatians 5.22. Mindegy, nem kell odalapozni. You don't have to go there. Hidd el. Just believe me. és mit értünk azzal, hogy lélekgyümölcse? Tehát mit jelent az, hogy lélekgyümölcse? What does fruit of the Spirit mean? Ugye azt jelenti, amit a lélek, tehát Isten, munkál ki bennünk. It's what the Spirit or God works out in us. Szóval nem a miénk, ez azért van bennünk, mert Isten bennünk él. It's not ours, it's in us because God is in us. Tehát csak akkor lehet a miénk, hogyha Isten megtanít rá. Nem a mi érdemünk, és nem a mi alapvető tulajdonságunk. Mi volt az első? Hogy akkor lehet a miénk, hogy Isten so it can only be ours if God forms it within us. It's not our own, we weren't born with it. Ezt mondjuk elég egyszerű bebizonyítani. It's kind of hard to prove it. Gondoljatok bele egy olyan szituációba. Just think of a situation. Amikor így nagyon dühösek, valaki nagyon felhúz az agyatokat. When somebody really pisses you off. Tehát így nagyon-nagyon durva idegesek vagytok, így tele vagytok így haraggal, meg mindennel. You're just full of anger and you're totally heated. Nem olyan nehéz ezt elképzelni szerintem. It's not really hard to like imagine this. És ebben a pillanatban nem csak el kell menni az ember, mert hanem beszélgetned kell vele. And you can't just like, you know, you see that person and you can't just walk by them, but you have to talk to them. És ez az állapot eléggé megmutatja, amikor így megkeményedik a szívünk, és így az Úr felé minden kaput bezárunk. And this state of being so mad kind of shows our hearts that we lock every door that towards God. És hogy tehát így tudatosítjuk magunkba. Most el fogjuk olvasni újra ezt a pár ige verset. So elolvassuk újra ezt a pár ige verset. So we're gonna read these verses again. És meglátjuk, hogy milyenek nem vagyunk, amikor ebben az állapotunkban vagyunk. And we'll see what how we are not like when we're in this state of being angry at someone. Amikor csak így a csupa ember van és Isten felé lezártunk mindent. When it's just yourself, when you shut God out. Szóval azt mondja, szeretet türelmes. So from verse 4 in 1 Corinthians 13 it says love is patient. Hát így normál állapotomban sem, de amikor felhúztak, akkor különösen nem vagy türelmes. When like even when I'm not pissed off, I'm not patient, but when I am really pissed off, then it's even worse. Így azt mondom magamban, hogy pont én legyek türelmes, tehát. So it's like saying to myself like me, like I have to be patient. Másik meg elég türelmes voltam mostanáig. And another thing is like, well, I've been patient up until this point. Szóval mostanáig. Until this point. De Isten nem azt mondja, hogy egy ideig legyél türelmes, egy ideig szeres. But God doesn't say only be patient and show love up to a certain point. Nem lehet egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy most már nem vagyok türelmes. You can't say that, okay, after this point I'm not going to be patient anymore. Jóságos, szeretet jóságos. Love is kind. Jóságos, jóságos. Ők idegesítettek fel. Micsoda? Ők idegesítettek fel. So, de mi az előtt mondtál? Jóságos. Yeah, so love is kind, but you can say, well, they pissed me off. De viselik a következményét. So they have to suffer the consequences. Én megengedhetem magamnak, hogy szeretetlen legyek, hogy kiabáljak. I can allow myself to be mad and yell at them. Nem. Akkor nem vagyok jóságos. But then I'm not being kind. Azt mondja, a szeretet nem irigykedik. It says love is not jealous. Hát nem tudom, ilyen állapotomban így kb. Nem konkrétan így, de úgy, hogy így így vagyok arra, akivel ez nem tölti. Meg akit nem idegesítenek fel 5 percenként barátai, szülei. So in this state I might not be jealous, but if I were to be jealous, I'd probably be jealous that, you know, other people aren't in the situation I'm in, that they're not pissed off. Ott van az ember irigység. So people are jealous in general? De hol az Isten szeretet akkor? But where's God's love? You can't have God's love and be jealous at the same time. Azt mondja utána, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. It's not boastful or proud. Hát amikor így dúlsz-fúlsz, én mindenképp úgy gondolom, hogy így mindenki feltállak, én ezt megtehetem. So when you're being boastful or proud, you think you stand above everybody, that you can allow yourself to just be mad. És engem kell, hogy mindenki megértsen. And everyone has to understand me. That's it. Well, that's beautiful. Ötös vers. Verse 5. Nem viselkedik bántóan. Love is not rude. Már maga ez az indulatos hangvétele, hogy így veszekedsz valakivel, már önmagába bántó. Being mad at someone and yelling at them, that's being rude in itself. Amíg szitkozolsz bármi, tehát ez rettenetesen pusztítja őt is. When you're scolding people, you're just destroying them too. Azt mondja, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Love does not demand its own way, it is not irritable. Hát erről beszélünk, hát pont ezt csinálom, haragszok. But this is what we're talking about, I'm irritated. Tehát így rettesen felhúztak, és én úgy gondolom, hogy haragudhatok rá, mert én megtehetem. I'm really pissed off, and I think I have the right to be irritated and just be mad at this person. Azt mondja, nem rója fel a rosszat. It keeps no record of when it has been wronged. Mi az első, amit ilyenkor csinálok? Mi az első, amit ilyenkor csinálok? What's the first thing I do when this happens? Hát mindent, ami csak így rossz benne, meg amit tudok, a fejéhez vágok. So everything that's bad within me, I just throw it at his head. Minden kis apróságba lekötök. I just like start messing with every little thing he says. Szóval igen, és felrúgom a rosszat. So I keep record of when I've been wronged. Hát a vers azt mondja, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Verse 6 says, it is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Igazsággal. Isten mit mond erről? Azt mondja Jakab 1:20-ban, hogy God in James 1:20 says, ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. That the wrath of man does not serve God's truth. Tehát nem tudom, milyen igazságra gondolunk itt, de biztos nem az Istenére. So I don't know what kind of justice we'd be talking about or thinking about in this situation, but it's not God's. Amire kéne. Csak így a saját igazságunkra, ami nem. It's our own self-justice. Ami nem igazság. But it's not real justice. Hetes vers, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Verse 7 says, love never gives up, never loses faith. is always hopeful and endures through every circumstance. Elfedez. It never gives up. Amit, hát így mondtam, és mindent a fejéhez vágok. Tehát nem bocsátok meg semmit, hanem mindent oda teszek neki. So when I'm mad at this person, then I just start saying everything I'm mad about Adam. Just throw everything at his head. Mindent elhisz. Says love never loses faith. Hát ilyen tipikus reakció van nálam. A typical reaction for me is. Tehát hogy már egy idő után már így nem hiszek neked, nem tudok megbízni benned, elfejlegesítettél. Since you pissed me off a couple of times, I'll probably not trust you anymore, have faith in you anymore. Hát ez se túl ilyen isteni mondjuk. That's not a good characteristic either, or a godly characteristic. Remélem. Love is always hopeful. Mert is ott van egy ideig mindig reménykedünk, hogy jó, legközelebb nem fogja ezt megcsinálni, meg de újra megcsinálja, meg újra. So we could probably hope that this person won't piss us off in the future, but he keeps doing it anyway. És így utána azt mondod, hogy úgy fogok változni, mindig ezt csinálja. And in the end you're going to say, he's never going to change, he's always going to piss me off with something. Így utána nem is reménykedsz benne, hogy megváltozik, csak tovább mész. And then you're just not even going to hope that that person will change, just pass by. Eltűr. And endures through every circumstance. Hát ha mindent eltűrnénk, akkor most nem erről beszélgetnénk, az is biztos. Well, if we endure through everything, we probably wouldn't be talking about this right now. Tehát ebben a pillanatban nem vagyok olyan, aminek Isten kér, hogy legyek, hogy szeressek. So in this situation, when I'm mad at this person, I'm not in a state that God calls me to be in. És itt voltak ugye tulajdonságok, így valamivel azt mondjuk, hogy jó, hát én ilyen vagyok, ebben kicsit így hiányosságom van, de a másik az igaz rám. So you can say out of these characteristics that, well, I have some of them in me, but not all of them. Azt mondom, hogy hát mondjuk nem vagyok túl türelmes, de nagyon-nagyon jóságos vagyok. I might not be so patient, but I'm very, very kind. És nem azt mondja, hogy válogathatunk ezek közül, hogy mondjuk a fele legyen meg legalábbis, akkor teljesítheted a követelményt. God doesn't say you can pick and choose which ones, you know, are good for you. Like, oh, I'll pick this half because it's easy for me. Ahhoz, hogy azt mondtass, hogy igenis bennem van az Isten szeretete. To show that you have God's love within you. Minden egyes pontnak meg kell felelni. You have to have all of these characteristics within you. Mert különben így az egész is semmit nem ilyen. Or else, it's not worth anything, it's just a lie. A másik ugye azt mondta Isten, azt parancsolta Isten, hogy szeressünk. And if you remember, God commanded us to show love. So nem csak így ajánlotta. He didn't just recommend it. So csak így szépen egy parancsolatot is úgy, ahogy van, a lényegét az egésznek így megszegtük. So we just kind of ruined everything. Így, tehát így megkeményedik a szívünket, bezárjuk a kaput Isten előtt, és tényleg ami marad, az csak az emberi gonoszsága, az óember. So if we harden our hearts and just shut God out, the only thing that's left is our sinful nature. És meg ezt jól olvastam, hogy így. Elég komoly volt, amint. When I read this today, it kind of hit me. Én mindig úgy mentem át tényleg rajta, hogy hát ez igaz rám, tényleg itt fejlődnöm kéne. When I read this, I was like, yeah, this is true for me, I need to grow in this. De amikor felismered, hogy ennek mindig így híján vagy, amikor haragos vagy, amikor csak így készen vagy. And you always realize that you're missing these characteristics when you have this anger in you. És rájössz, hogy akkor kb. Az egész így hiába, hogy keresztény, ha nem szeretsz. And you reach the point where you're, well, what's the point of being a Christian if you can't show love? Akkor így ledöbbensz, hogy ez igenis alap. And then you realize that it's one of the basics. És is vissza kell tenni hozzá mindig. And you always have to go back to showing love. Ugye, mert mindannyian tudjuk, hogy miket kellene csinálni. And even though we always know, like, theoretically what we have to do. De ezt időnként úgy tudatosítani magunkban, hogy magadat megerőszakolni, hogy igen, térje vissza hozzá. You always have to like remind yourself and just go back to showing love. És hogy ugye tudjuk, hogy Jézus minden bűnünket elmosta, minden hülyeségünket kifizette az árat a kereszten. And we know that God, that Jesus Christ washed all our sins away on the cross. És ezt sokszor úgy kezeljük, hogy ez azt jelenti, hogy kb. Mindent megteltek, majd le van rendezve a számla. Most megteltem, hogy nem vagyok szeretetteljes. And because of this, sometimes we tend to think that, oh, well, since he forgave everything, you know, I can do kind of whatever I want. I don't have to show love all the time. Sometimes even I think this way, but this is the wrong mentality. So Isten azt mondja, hogy nem választhatunk. God says we can't choose. Szeretnünk kell. We have to show love. He commands us to show ez a, love. Ez a lényeg az egésznek. That's the whole point of it all. És a jó hír. And the good news? Hogy Isten ezt ingyen és bejelentette ki munkája bennünk, hogyha hagyjuk. That if we let God form us so that we'll be able to show more love, if we allow him to show us his love, then he'll do this for us for free. És itt lesz ezt a kép. And then you would see the whole picture. Let's pray. Nem csak köszönöm neked ezt a, ezt az estét. Dear Lord, just thank you for this night. Köszönöm, hogy ezt így jöhetünk, és így hallhattunk róla. I thank you that we could just get together and learn from you. Nem csak így, így kérlek, hogy jutasd el mindenki az üzenetedet, még ha bínálisat talál. Mikor mi? Bínálisat talál. Lord, I just pray that this message would just reach everyone's hearts, even if I didn't teach it right. Uram, mert csak így a te lelked, aki meggyőz minket. Your spirit is the one who convicts us. És csak kérlek, hogy így mindig tudjunk rá hallgatni. And I pray that we'll always be able to listen to you. Hogy mindig meghallani azt mondja, hogy szeres. We always hear that we should always love. És meg is fogadjuk, nem menjünk el mellette. And that we would just accept this order and not just walk by it. És köszönöm, hogy te nagyon szeretsz minket. And I thank you that you love us very, very much. És ezt nem tudjuk felfogni, de... We can't even comprehend it. Nem tudjuk elképzelni, de nagyon nagy szeretettel vagy felénk. We can't even picture, Lord, but we know in our hearts that you show a great love towards us. Csak így formálj minket, hogy közel kerüljünk a szeretethez. I just pray that you would form us, form our hearts, that we may grow closer or be able to show more love. Tehát hozzád. Or just be able to get closer to you, Lord. Köszönöm, Uram. Thank you, Father. Amen. Amen.